Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Έλληνας. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με τον Λεβέντη να λέει ότι πάνω από όλα είναι Έλληνας. Δεν μας είπε ποια είναι κάτω από τον Έλληνα, τα φανταζόμαστε. Αλλά έχει σημασία το πρώτο και το καλύτερο. Είναι Έλληνας, αισθάνθηκε την ανάγκη, μίλησε στο κοινό του. Οπότε μας ξεπέρασε για άλλη μια φορά, μας εξαφάνισε, μας εκμυδένισε. Θα καταλάβετε στην πορεία τι εννοώ, μας εκμυδένισε, γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί και να γράψει τέτοιο κείμενο, να σκαρφιστεί τέτοιο ρόλο και να έχει και τέτοιες ερμηνείες όπως αυτές του Βασιλείου Λεβέντη. Θα σας πω δύο λέξεις μόνο για το τι είναι Ένωση Κεντρών. Τι είναι η Ένωση Κεντρών? Είναι η κουτάλα. Τι είναι η Ένωση Κεντρών? Είναι η κουτάλα. Νιώθω πολύ ωραία. Τι είναι η Ένωση Κεντρών? Είναι η κουτάλα και τα εστιατόρια. Αν τα αποσυνθέσουμε και τα ξανασυνθέσουμε την Ένωση Κεντρών, αν την κάνουμε έτσι, πάλι θα βγει μια κουτάλα και τα εστιατόρια. Ο Βασίλης Λεβέντης στο κοινό του έπρεπε να τους πει τι ακριβώς είναι η Ένωση Κεντρών και βρήκε τις καλύτερες λέξεις, τους καλύτερους χαρακτηρισμούς και εικόνες για να περιγράψει τι ακριβώς είναι. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Ο κύριος που πετάχθηκε για να μας πει ότι νιώθει ωραία ήταν ο αυριανός, μεθαυριανός και βάλε πρωθυπουργός. Νιώθω πολύ ωραία. Μπράβο. Γιατί στο πρόσωπό σας, το πρόσωπό σας, το πρόσωπο της καθεμίας και του καθένα ξεχωριστά, βλέπω μια νέα γενιά των 360 ευρώ. Μπράβο. Βλέπω τους φτωχούς περισσότερους και φτωχότερους. Βλέπω μια νέα γενιά των 360 ευρώ. Νιώθω πολύ ωραία, γιατί στο πρόσωπό σας βλέπω τους φτωχούς περισσότερους και φτωχότερους. Όχι, διαφωνούμε με την τώρα. Μια χαρά τα βλέπει ο άνθρωπος και βλέπει και τη γενιά των 360 ευρώ και βλέπει τους φτωχούς να είναι περισσότεροι και γενικώς να είναι και φτωχότεροι. Βλέπει αυτό που ακριβώς θα γίνει τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον τόπο, ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι πρωθυπουργός, πόσο μάλλον αν είναι και ο ίδιος πρωθυπουργός, γιατί έχει μια μανία να εφαρμόζει πιστά ακριβώς. Όχι, δεν έχουν τούτη. Απλά τη Νέα Δημοκρατία το κάνουν πιο επαγγελματικά το όλο θέμα και το κάνουν πιο γρήγορα. Ενώ τούτο εδώ το καθυστερούν κανένα δύο μήνες για να ταϊστεί και ο κόσμος από κάτω, ο χαχόλικο Σιριζέος, και καλά με διαπραγμάτευση Ρωμαλαία και αριστερή. Πάντως, πριν 10 χρόνια συζητούσαμε για τη γενιά των 700 ευρώ, ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή. Τώρα έχει έρθει η γενιά των 360 ευρώ και κατεβαίνουμε και συνεχίζουμε. Έχουμε άλλα 10 χρόνια μετά για να φτιαχτεί το νούμερο όσο γίνεται προς τα κάτω. Ο φόβος όλων αυτών του Κυριάκου, του Τσίπρα και όλου του πολιτικού συστήματος είναι ο εξής. Και προειδοποιώ αυτή τη στιγμή τον Αλέξη. Δεν θα είναι μπροστά σου, Αλέξη, ούτε η Φόφη, ούτε ο Κυριάκος. Μπροστά σου θα είναι ο φόβος του Βασίλη Λεβέντη και η Ένωση Κεντρών. Ο Λεβέντης Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συρδικολογούν. Ελάτε να τα πάρετε και όλα αυτά τα γνωστά. Είναι κανονικά αποσπάσματα του Βασιλείου Λεβέντη σε μια μοναδική, φοβερή, πρωτόγνωρη κρίση μεγαλείου. Τον παρακολουθούμε με τη στοργή που παρακολουθούμε πάντα τέτοιες κλινικές περιπτώσεις. Συγχαρητήρια στον κόσμο που τον ψήφισε. Πραγματικά συγχαρητήρια. Επιλέξατε κάτι πάρα πολύ καλό. Μας έχει αφοπλίσει, μας έχει εκμηδενήσει. Αισθανόμαστε την ανάγκη να παραιτηθούμε, να φύγουμε. Δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να κάνουμε παρά μόνο άφωνοι να παρακολουθούμε αυτά που καθημερινά σε ομιλίες λέει ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος είναι το φόβητρο, έτσι νιώθει και το λέει κιόλας, και του Κυριάκου και του Τσίπρα και του Αμερικανού πρέσβη και του πλανήτη και του γαλαξία και του σύμπαντος αυτού και όλων των υπολείπων ολόκληρου και ολόκληρων. Τι θα κάνει τώρα ο Τσίπρας όμως που έχει ένα τεράστιο φόβο που λέγεται Βασίλης Λεβέντης, απευθύνεται αλλού. Η μάχη για την ηγεμονία δεν είναι υπόθεση μονάχα των δύο στρατοπέδων στα οποία ήδη αναφέρθηκα, δηλαδή των νέων φιλελεύθερων και της ακροδεξιάς που ραγδαία κερδίζει δυνάμεις. Υπάρχει ο κόλλος των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης, τουλάχιστον υπάρχει σε αξιακό πεδίο αυτός ο κόλλος, είναι ο δικός μας κόλλος. Σώπα που να είναι, ασημάνουν οι καμπάνες, αυτό το κόλλος είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόλλος είναι δικό τους και δικό μας. Εμένα όμως το κεφάλαιό μου, ο πλούτος μου, είναι ο φτωχός άνθρωπος. Όλο χώμα, χώμα. Είπαμε να το αλλάξουμε λίγο. Το κάναμε ουδέτερο γιατί δεν προέκυπτε αλλιώς. Δεν έχει σημασία όμως. Είναι το αξιακό πεδίο, όπως λέει ο Αλέξη Τσίπρας. Και σταματάμε ό,τι κάνουμε για να συνεχίσουμε με τα. Να μαζέψουμε για την ακρίβεια. Πάρτε σφουγγαρίστρες, κουβάδες, τα δάκρυα του Βασίλη Λεβέντη. Εγώ δηλώνω σε αυτή την επανάσταση που κάνουμε για να φτιαχτεί η χώρα και να σπάσουμε τη σαπίλα, την κόλαση στην οποία μας έχουν οδηγήσει τώρα. Επί δεκαετίες έχουν θέσει κυρίως οι απλοί άνθρωποι. Μπορεί όσοι είναι μορφωμένοι, όσοι είναι επώνυμοι να με πλησιάζουν. Εμένα όμως το κεφάλαιό μου, ο πλούτος μου, είναι ο φτωχός άνθρωπος. Ας τα κλάματα, κύριο Άμου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Λέλα, λέλα. Φτωχός άνθρωπος. Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδος. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Είχαμε κλάματα. Δεν τα μαθαίνουμε αυτά εγκαίρως να πηγαίνουμε να τον παρακολουθούμε από κοντά. Είναι αλλιώς. Τον ακούσατε και για τη Μακεδονία και για τον φτωχό άνθρωπο. Γενικώς υπάρχει μια συγκίνηση, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, μια αίσθηση του καθήκοντος, της θυσίας, γιατί θέλει να θυσιαστεί, για να προσφέρει στο φτωχό άνθρωπο και στη Μακεδονία πριν η Ελλάδα γίνει πτώμα, επειδή η Μακεδονία είναι ψυχή. Πώς ορίστηκε τώρα αυτό και γιατί όχι τα δωδεκάνησα να είναι η ψυχή. Τέλος πάντων, ο καθένας διαλέγει ποια ψυχή θέλει και ανάλογα είναι και το πτώμα ή το σώμα που τη φέρει, όπως τη φέρει. Εκεί που αισθανθήκαμε σήμερα το πρωί ακούγοντάς το ότι μας έχει ξεπεράσει κατά πολύ είναι το όταν μίλησε ο Βασίλειος Λεβέντης για το γέρο της δημοκρατίας. Ακούστε στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου τον γέρο, τον έχω με καντήλι. Καντήλι και ένας καημός θα γίνει απόψε χαλασμός. Τον Γεώργιο Παπανδρέου τον γέρο τον έχω με καντήλι. Πηγάδι ανοίχτηκε βαθύ, απόψε κάποιος θα γαμηθεί. Απόψε κάποιος θα γαμηθεί. Τον έχω με καντήλι. Κυριολεκτείτε. Στο σπίτι μου. Ελάτε στο σπίτι μου. Και καντήλι με λάδι. Όχι με ρεύμα. Τι είναι, έχετε εικόνα, φωτογραφία. Έχω και... φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Ρίξε λάδι στο καντήλι πριν λησμονήσω. Καντήλι με λάδι. Και αυτός που μου το έδωσε το καντήλι μου λέει σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό. Να μην έχεις λάδι, άναψες, βύσε. Κι ανάψε μου το φυτίλι για να ζεστάθω. Σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό, να μην έχεις λάδι, άναψες, βύσε. Δεν υπάρχει ο κύριος Λεβέντης, δεν υπάρχει όπως ακούσατε. Κάνει και θυσία, σπατάλει, δίνει λεφτά από την τσέπη του για να ανάβει το λάδι στο καντήλι που έχει του Γεωργίου Παπανδρέου. Λάτε σπίτι μας, δεν τζίπησε μαυραγάνι. Κάμερα την επόμενη μέρα στο σπίτι του Λεβέντη να δούμε το καντήλι και πώς το ανάβει με λάδι, τι λάδι βάζει, σπορέλαιο, το άλλο από τις ελιές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πρέπει όλα αυτά να αποτυπωθούν στην ιστορία. Και τον είδατε, τον ακούσατε, ενώ του προτείνανε την οικονομική λύση, γιατί πήγε και είπε θέλω ένα καντήλι για τον Γεώργιο Παπανδρέου, να το έχω στο σπίτι, δεν δέχτηκε την οικονομική λύση. Θυσία που λέγαμε πριν, ο ηρωισμός. Δέχτηκε το άλλο με το λάδι, γιατί έχει και ένα κόπο, ενώ στο άλλο αλλάζει μπαταρία μόνο. Ενώ αυτό θέλει συνεχώς κάθε μέρα, κάθε βράδυ, κάθε μέρα παραμέρα, θέλει τα διαδικαστικά. Τα κάνει αυτά, αυτός που όπως ακούσαμε δάκρυσε πάλι στο λάδι, του έφυγε ένα δάκρυ. Αυτός που κυρίως είναι, όπως θα ακούσετε τώρα, άντρας φαντάζομαι με το αλφα κεφαλαίο. Μου τηλεφώνησαν εχθές και μου είπαν ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην κόλαση να τους ξεβρακώσει. Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Βασίλης Λεβέντης, η Μακεδονία δεν θα πετάξει την ψήφο της. Ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην κόλαση να τους ξεβρακώσει. Εγώ δεν έχω άντρα. Εγώ δεν έχω άντρα. Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Φόφη, η Μακεδονία δεν θα πετάξει την ψήφο της. Αποκαλύψεις. Όπως ακούσατε, έχουμε και αποκαλύψεις. Ψάχνανε έναν άντρα, του τηλεφώνησαν. Πάντα του τηλεφωνεί κάποιος, ή πρέσβης, ή πλανητάρχης, ή εκπρόσωπος εξωγήινων. Πάντα κάποιος παίρνει τηλέφωνο τον Βασίλη Λεβέντη, θέλει τη γνώμη του, την επιζητεί, τον ψάχνει. Πάντα σηκώνει ο Βασίλης Λεβέντης και λέει, του είπαν ότι ψάχνουν έναν άντρα για να ξεβρακώσει αυτούς που είναι στην κόλαση. Συνήθως πώς μαγειρεύονται αυτοί, πώς ψήνονται εκεί στα καζάνια, με βρακί. Είναι ένα θέμα, δεν απαντήθηκε και αυτό. Σε όλα αυτά τα πολύ ωραία, πολύ γόνιμα, ωραίες εικόνες που μας δίνει ο Βασίλης Λεβέντης. Αυτές οι εικόνες θα διακοπούν για λίγο, γιατί έχουμε ένα θέμα διαφάνειας, καθαρότητας. Μας το περιγράφει τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή σε θέματα διαφθοράς, διαφάνειας, καθαρότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Η διαφορά αυτής της κυβέρνησης σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις είναι ότι όποιον συναντά, τον συναντά μέρα μεσημέρι, τον συναντά με ανοιχτές βαλίτσες. Τον συναντά μέρα μεσημέρι, τον συναντά με ανοιχτές βαλίτσες. Με ροδάκια ή κανονικές, όπως τις ξέρουμε και τις έχουμε φανταστεί όλοι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα καντήλια, με τα λάδια πάντα και όχι τα ηλεκτρικά. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα που ακούσαμε και θα ακούσουμε στην πορεία. 2-11-208-200, το τηλέφωνο σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr, να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σαμπρανίδης και με έναν ακόμη Βασίλη Λεβέντη. Πάρα πολύ καλό. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Και του είπα του πρέσβη, του είπα του Αμερικανού πρέσβη, είστε αχάριστοι. Πάντα σε όλους τους πολέμους ήμασταν παρόντες. Πάντα αυτό που λέμε ελεύθερος κόσμος το υπηρετήσαμε σχεδόν σαν ηλίθιοι Έλληνες. Και μου απάντησε, πού ξέραμε ότι έχει τέτοια μυαλά η Ελλάδα, θα σας είχαμε από πάντα. Και μου απάντησε, πού ξέραμε ότι έχει τέτοια μυαλά η Ελλάδα, θα σας είχαμε από πάντα. Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται κουτάλα, η Μακεδονία δεν θα πετάξει την ψήφο της. Ψάχναμε για έναν άντρα, για με την καλή έννοια. Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Φόφη, η Μακεδονία δεν θα πετάξει την ψήφο της. Πώς είναι ο άντρας, αγάπη μου? Πώς? Ο άντρας πάει με μπροστινή κίνηση. Φόφη! Φόφη! Ναι, πάμε μπροστά! Φόφη, ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας! Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Φόφη! Ζήτω η Ελλάδα! Μου τηλεφώνησαν εχθές και μου είπαν, ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην κόλαση να τους ξεβρακώσει. Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Βασίλης Λεβέντης, η Μακεδονία δεν θα πετάξει την ψήφο της. Ποιος είναι αυτός που πήρε τηλέφωνο και έψαχνε άντρα στο Βασίλη το Λεβέντη? Δεν μας έχει πει. Πρέσβης ήταν, πρόεδρος ήταν. Όσο για το καντήλι που λέγαμε πριν, μου στέλνει εδώ φίλος από την Κρήτη, ότι υπάρχει, δεν ξέρουμε αν υπάρχει, μάλλον σαν ιδέα το ρίχνει, το έξυπνο καντήλι με αισθητήρα κίνησης σβήνει όταν δεν είναι κανείς στο δωμάτιο. Όμως το δωμάτιο είναι η μορφή του Γεωργίου Παπανδρέου, για τον οποίο προορίζεται το καντήλι, και δεν μπορεί κανένα καντήλι να σβήσει μπροστά στο γέρο της Δημοκρατία. Σας αφήσουμε όμως αυτά τα ιστορικά, γιατί έχουμε και το σήμερα. Η κυρία Αξιόγλου, υπουργός Ανεργίας, βγήκε σήμερα το πρωί να μιλήσει για το 751. Το θυμόσαστε, το θυμόμαστε όλοι, το έχετε ψηφίσει περισσότεροι, που θα το έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο τρίμηνο. Γι' αυτό το 751 μίλησε η Αξιόγλου. Να πω δε και το εξής δραματικό. Τα 586 που νομοθετήθηκαν τότε, με νόμο έγινε αυτό. Αυτό το λέω γιατί είναι άλλο η ίδια η αγορά να οδηγεί σε συμπίεση μισθών και είναι άλλο να επιβάλλεται με νόμο η μείωση του ναι, μισθού. Ναι, γιατί δεν τον αλλάξατε. Ο νόμος λοιπόν τότε έριξε τον μισθό, τον κατώτατο μισθό για πλήρη απασχόληση κάτω από αυτό που η αγορά έδινε για μερική απασχόληση. Ναι, έδινε 600 ευρώ. Εμείς τι λέμε? Μα εμείς ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί μας είπατε 751. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σε σχέση με τη συγκεκριμένη δέσμευση, όπως γνωρίζετε, μεσολάβησε μία διαπραγμάτευση το 2015, ένα διαφορετικό πλαίσιο. Μα και για τους άλλους κάτι έχει μεσολαβήσει, γι' αυτό σας το λέω. Εμείς όμως το θέσαμε. Γιατί και τότε είχαμε μνημόνια και τώρα έχουμε μνημόνια. Το θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το οποίο διαμορφώθηκε με τις δεσμεύσεις, τις δεδομένες της διαπραγμάτευσης του 2015, το Σεπτέμβριο του 2015. Mm-hmm. Και επανεκλέγει. Επανεκλέγει, το θέσαμε το θέμα. Άρα, αφού το θέσαμε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Οι αρλουμπαρίες που λένε για το 751, πιο ωραίο στον Οικονόμου που είπε ότι εμείς ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Δημήτρης Οικονόμου, γιατί πιστέψαμε το 751. Ωραία τάκα, ωραίο τρολάρισμα προς την Αχτσιόγλου. Κάποιος τον άκουγε που μιλούσε προχτές εκεί στην αρένα, αλλά δεν πήγε να του δώσει σιροπάκι. Το κίνημα της αλλαγής δεν δημιουργήθηκε για να μοιράσουμε πόστα, εξουσίες και να ικανοποιήσουμε προσωπικές φιλοδοξίες. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Κάποιος τον μάτιασε το σημείτι και άρχισε να βήχει. Λαός, μέρος Α. Άκου τώρα, ο ΙΕ, είδες πως επενέβησε στο Αφρίν, αμέσως, έτσι. Είδες, αμέσως, ειρηνευτικές διαδικασίες στο μπαμ-μπαμ. Αμέσως. Έτσι είναι η ειρήνη, δεν κολλησιεργούμε. Βέβαια. Ειρήνη, κατευθείαν με το στανιό, παπ, τάγκς για την ειρήνη, τάγκς για την ειρήνη, βόμβες για την ειρήνη, βόμβες για την ειρήνη. Ο ΙΕ και η ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωραίοι οργανισμοί. Ποιος τους κάνει να πιστεύουν αυτούς που λένε ότι θα στείλουν τον Αμβρόσιο να το συνδέσω όλο το κόλπο τώρα, έτσι. Θα το στείλουν στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Δικαστήριο αυτό, των Ανθρωπίνων. Ναι. Για να έχει δίκαιη δίκη κι αυτός. Ναι. Τι πουλα στείλει. Το πιάνεις, έτσι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί είναι πολύ καλοί, έτσι. Όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί και το δείχνουν ότι πρόκειται με την κάθε ευκαιρία, έτσι. Λοιπόν, θα πάνε και θα δικαιώσουν τους ανθρώπους που θίγονται από τον Αμβρόσιο. Και δεν καταλαβαίνει κανένα ηλίθιος ότι τελικά εάν ο λαός δεν πάρει τα πράγματα στα χέρια του, εάν ο λαός δεν διώξει αυτά τα αποβράσματα, δεν πρόκειται ποτέ να βρεις δίκιο από καμιά αστική δικαιοσύνη. Την Τετάρτη είναι η δίκη της Συριανάς. Ναι, που καλά θα κάνει να καταδικαστεί, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορεί και παπάδες και Ιριάνες έξω. Τι κοινωνία είναι αυτή, θέλει μια ισορροπία. Οι εγκληματίες φυλακοί, οι εγκληματικοί ρήτορες έξω. 211-200-8200, Real FM. Ναι, ο ίδιος, ναι. Μπαλούρδε, άκου να σου πω. Η πεθερά μου, 80 χρονών, αγράμματη, υπογράφει με σταυρό. Φεύγει ο γιος της να πάει στρατιώτη στη σχολή και του λέει: εκεί που θα πας, παιδί μου, του λέει, δύο πράγματα να προσέχεις στη ζωή σου μαζί με την ευχή μου. Το χαϊκί και το ράσο. Φοράνε ράσο στο στρατό? Ναι, εννοούσε γενικά στην αστυνομία, όχι στο στρατό. Α. Και ότι ήταν χακί, ότι δεν ήταν αληθινό. Εσύ, Μπαλούρδο, δίνεσαι. Τώρα τελευταία όχι. Έχω κόψει λίγο, έχω καιρό. Απλώς σου το λέω μια γράμμα τη γυναίκα που έβαζε σταυρό, μια και ο Αμβρόσιος είναι εκεί και λέει αυτά που λέει, μια γυναίκα που δεν ήξερε, μόνο σταυρό έβαζε για να υπογράφει. Πού να ξέρει πόσο ακριβά έχουν πουλήσει το σταυρό αυτοί οι τραγόπαπες και πόσο καλό εμπόριο του κάνουν, τέλος πάντων. Έλα, Παναγιώτη, λέω. Αποστολή. Πες και Παναγιώτη, γυρνάω, λέγε. Ο Κούλης είπε, λέει, υπάρχουν πολλά σημεία συνάντησης, λέει, με τη Φόφη. Πολλά σημεία συνάντησης. Πολλά σημεία. Κυρίως οι μίζες, οι λαμογές, εκεί τα βρίσκουν, τα μαμ. Μπράβο. Ένα πολύ καλό σημείο συνάντησης, ο Κορυδαλός, αλλά μέσα. Ναι, και εκεί είναι ωραίο meeting point που λέμε. Μπράβο, το meeting point. Μέσα όμως, μέσα στον Κορυδαλό, έτσι να κάτσουν, ξέρω εγώ, αλλά. Σωστό, με έναν ογιλέκο κιόλας για να έχει και μια ευεξία, δεν είναι κακό. Εγώ τώρα είμαι μεγάλη γυναίκα και νιστάζω γιατί εδώ είναι. Γιατί δεν κοιμάσαι μόλι τέτοια ώρα, μεγάλη γυναίκα, τι κάθε ώρα ξυπνιά. Έχει ξυπνήσει από τις 6 το πρωί, τώρα είναι απόγευμα για σένα. Τη Νέα Δημοκρατία οι βουλευτές δεν αξίζει κανένα καλέ. Από πού βγήκαν αυτοί. Αυτό ο Έντον. Από τις κάλπες σας. Λένε, ο Έντον, το επώνυμο λέγεται Στουρνάρα, ο Έντον, αυτό που φωνάζει με τα μπουκα και. Τι τρέλα έχει. Περνά καλά μόνη σου. Τι κάνει μόνη σου με στο σαλόνι σου. Αυτό θα βοηθήσει τον κόσμο. Ο βουλευτής είναι αυτός. Ο Στουρνάρας. Τα παρακολουθείς, βλέπω. Ο Έντον, Στουρνάρας λέγεται, ο Έντον, στο επώνυμο. Ποιος είναι αυτός, μωρί, ο Έντον? Αυτός που πουλάει τα μπούκα, Στουρνάρας λέγεται. Στουρνάρας, ναι. Πώς λέγεται? Στουρνάρας. Στουρνάρας λέγεται, Έντον Στουρνάρας. Αυτός δεν κάνει για μη. Έχει φτιάξει τουριούλα, Μη στη χαλάσω, κρίμα είναι. Έλα, να σε καλά. Δεν κάνει για βουλευτής. Ναι, δεν είναι και βουλευτής, αλλά δεν πειράζει, μη στο χαλάσω. Άντε, να σε καλά, κοιμήσω, αφού με πέσει από τον ύπνο. Γιατί δεν έχει συνέλθει το μυαλό. Άντε, άντε, καλό μεσημέρι. Ήθελα να σου πω ότι είσαι καταπληκτικός. Είμαι. Χαρητήρια. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω για τον Αμβρόσιο. Όλοι ξέρουμε τι πράγμα είναι αυτός. Αλλά το θέμα δεν είναι τι είναι αυτός. Το θέμα είναι τι είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι κάτι γνωστό, ξέρουμε εμείς. Η επικίνδυνη μέσα, η ακίνδυνη έξω. Τι θες. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θα σου πω και ένα ψαγμένο. Αν και εκεί έξω που είναι αυτή η ακίνδυνη που λέμε, είναι εγκλωβισμένη στα κελιά του αδιέξοδου του. Στα κελιά του λαού, σε αυτά που του έχει βάλει ο λαός. Τέλος πάντων, έχω πολλά ψαγμένα να πω. Άκουσα Πασόκ το Σαββατοκύριακο, ξέρεις, διευρύνει το πνεύμα αυτό. Και προειδοποιώ αυτή τη στιγμή τον Αλέξη. Μπροστά σου θα είναι ο φόβος του Βασίλη Λεβέντη και η Ένωση Κεντρών. Δεν θα σε αφήσω, Κυριάκο, αν ζω. Δεν θα σε αφήσω. Η κρίση μεγαλείου που λέγαμε και προς τον Αλέξη και προς τον Κυριάκο. Όλα από αυτόν περνάνε και δεν θα επιτρέψει τίποτα να συμβεί. Επειδή μας το φωνάζει από την αρχή ότι είναι Έλληνας, μας ήρθαν στο νου άλλοι δύο πολύ καλοί Έλληνες. Μαζί με το Λεβέντη θα τους ακούσουμε και τους τρεις. Λεβέντης, Καμένος, Ψωμιάδης. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Μα για να κλείσω κάνω δυο τρύπες, κάνω και τύπες, γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Πάνω απ' όλα Έλληνας. Και μου τη δίνει το σύνθημα μαγιά κλανιά και κόλος φινιστρή. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Και μου τη δίνει το σύνθημα μαγιά κλανιά και κόλος φινιστρή. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Για την πατρίδα όλα τα κάνω, τρώω και κλάνω. Η δύναμη των Ελλήνων είναι πολύ μεγάλη, δεν την έχουν μετρήσει. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Και μου τη δίνει το σύνθημα μαγιά κλανιά και κόλος φινιστρή. Όχι ρε παιδιά, είμαι και χριστιανός και Έλληνας και πατριώτης. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Και μου τη δίνει το σύνθημα μαγιά κλανιά και κόλος φινιστρή. Και όπως έλεγε και ο Γεώργιος Παπανδρέου, όχι αυτός με το καντήλι, ο εγγονός, έχει έρθει η ώρα του Έλληνα λαού. Δεν θέλω να με κλείσει. Θέλω να πω δύο λόγια για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μην με κλείνεις. Από πού παίρνετε? Την Αυστραλία. Αμάν. Δώσε προσοχή τι θα σου πω. Ναι. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ απέσιοι. Δεν είναι κοινωνικοί, δεν είναι πορφωμένοι. Τι λένε, δεν ξέρουν. Πολλά νεύρα έχουν, υπομονή δεν έχουν καθόλου. Μαζί με τον Κυριάκο. Και ο Κυριάκος το ίδιο είναι. Άμα βγει ο Κυριάκος με τη Νέα Δημοκρατία, θα πούμε έχει για βρεσούλη όλη τη θάλασσα. Θα πέσω στην Ελλάδα. Αν πάμε δύο κυρία. Μαζί με τους βουλευτές. Πάω από Χριστέ μου. Να ακούσεις τον Τσίπρα τι μορφωμένος άνθρωπος είναι. Α, μα εκεί θα φτάσουμε. Έχει και πολύ υπομονή ο Τσίπρας. Είναι ο καλύτερος που έχει έρθει. Είναι. Δεν έχουμε καλύτερον. Φαντάσου. Φαντάσου την κατάντια. Αν αυτός είναι ο καλύτερος. Φαντάσου πόσο πάτος. Ο Τσίπρας είναι μορφωμένος. Είναι τι είναι ο Τσίπρας? Καλά, Μαρή, όποιος έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, ένα πολυτεχνείο, δεν είναι και μορφωμένος τέτοια καλά. Τυχείο έχει, δεν πάει να πει ότι μορφώθηκε. Έχει πολύ, πολύ υπομονή, πολύ passion. Passion έχει. Passion fruit. Αυτό με τα σποράκια που δεν τρώγεται με τίποτα. Τέτοιο. Ζήτω ο Τσίπρας, σας αναφωνήσουμε να τελειώνουμε. Γιατί το καθυστερούμε. Ζήτω ο Τσίπρας. Άβε Τσίπρας. Σαλάτα κι αυτός, σαν τον Κέσσαρα, αλλά σε ελληνική version. Σε ακούω χρόνια συγχαρητήρια και ο λόγος που σε παίρνω ρε φίλε δεν είναι για να πούμε χίλια δυο ωραία πράγματα που λες. Είναι επειδή έγινε εσωτερικός μετανάστης. Ήρθα στη Λευκάδα και είδα ότι πιάνεται από Πρέβεζα. Εκεί που ακούω την εκπομπή στην Πρέβεζα πάνε και βάζουν διαφημίσεις πάνω στην εκπομπή. Πάνω στην εκπομπή γουλάει, που θα τις βάλουν, άσχετη ώρα. Σκέψου και τον Πρεβεζιάνο, τον διαφημιζόμενο. Μα και πώς θα γίνει, βάλτε τον όταν θα σταματήσει και βάλτε τις διαφημίσεις ενδιάμεσα. Εκεί που μιλάει ο άνθρωπος. Α, κάνε μας κουμάρο και στον καπιταλισμό τώρα, ότι δεν σ' άρεσε. Ήθελες πιο τακτοποιημένο καπιταλισμό. Βάλε σταθμό στη Λευκάδα. Δεν έχω μάνα μου, δεν βγαίνω. Και τι να βάλω το σταθμό στη Λευκάδα, να έρχονται οι Άγγλοι το καλοκαίρι να μεθάνε, να έρχονται να μου σπάνε το σταθμό. Οι Άγγλοι θα σε ζητάνε σαν τσολιά να σε δουν από κοντά, γιατί θα πουλήσει και εδώ. Έχει γκομενάκια, γκομενάκια μεθυσμένα να έρθω. Είναι η περίπτωση που βγαίνει ξημερώματα κατευθείαν, δεν βγαίνει από τι 11 να χάνει χρόνο. Βγαίνει από τι 3 και μετά για να μαζεύει τα πτώματα. Μπα και σου κάτσει καμία που δεν καταλαβαίνει. Είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο ξερασμένε μου αγάπε. Αυτό το έχει πει και το τραγούδι. Ξερασμένε μου αγάπε. Όνειρα που σβήσατε. Με το πέρασμα του χρόνου η ανάμνηση του πόνου στην άδεια μ' αφήσατε. Αυτό. Αποστόλη. Έλα πάλι. Hello. Είσαι good boy, Αποστόλη. The very best. Συγγνώμη, κοίταξε να σου πω. Καλύτερα να βγει το Πασόκ. Είναι πιο μορφωμένοι, πιο καλή ανθρώπινη. Α, καλά. Έχετε κόψει καπίστρικη στην Αυστραλία. Το καγκουρό είναι σαν τα μαγικά μανιτάρια. Σου πάει το μυαλό αλλού, βλέπει σχέδια. Αυτοί δεν ξέρουν να μιλήσουν. Εγώ δεν ψηφίζω τίποτε. Αλλά στην Ελλάδα που ψηφίζουν οι δικοί μου, ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτοί όλοι τώρα είναι, δεν έχουν μια καλή κουβέντα να λένε. Όλο κατηγοράν και κατηγοράν με νεύρα. Θέλουν να καθίσουν και καλά να βγουν αυτοί τώρα με το ζόρι. Πολύ καλό. Να σε καλά, γεια. Αποστόλη, my boy, look, look. Look, look, φτάνει όμως, look, look. Looky, look. Bang, bang, looky, look. Bang, bang, looky, look. Don't mess with Mr. Luke, straight shooting guy. Ναι. Μόλις έβαλα την μπουκιά στο στόμα μου, ρε μάτια μου, μισή. Τι τρως, ρε μάνα μου, τώρα έβανες να φας. Τώρα λέμε για φίδια και τέτοια. Θέλω να περιμένω. Δεν τρώμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό που έκανε η Φόφη βγαίνει και σε ιδιώτη? Γιατί εγώ έχω αποσύρει τις πινακίδες και η τράπεζα μου παίρνει το σπίτι. Άμα ξαναβαφτιστώ, γίνεται τίποτα? Ναι, γίνεται και να ξαναπάς το καινούριο σου σπίτι. Δηλαδή στο παίρνει με πληστηριασμό, επειδή χρώσταγε στον κόλο σου, αλλά ξαναπάς το ίδιο σπίτι που τώρα λέγεται καινούριο. Ξέρω εγώ. Αυτό είναι ωραία πουσιά. Είναι σαν να σου αγοράζει το φαντ το σπίτι και να το ξαναγοράζεις μετά σε χαμηλή τιμή. Ε, όχι να το ξαναγοράσω πια. Γιατί δικό σου ήταν και πριν, αφού το χρώσταγες. Υπόλοιπα, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά, μαγκαζίνο με τον Άκη Παυλόπουλο. Γεια σας. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Γιατί, μωρή? Για το τρολάρισμα που έκανες την Παρασκευή. Ε, όχι τρολάρισμα, σιγά. Απλά ήταν κάποιοι βιαστικοί που έτρεξαν να παρερμηνεύσουν μια ανάρτηση. Μίλησε μας κι άλλο γι' αυτό. Τι θες να σου πω, μωρή? Μια χαρά ξεβρακώθηκαν τα σιριζοτρολάκια. Μια χαρά οι δημοσιογράφοι, όλοι οι βιαστικοί που κανείς δεν κάνει ρεπορτάζ πλην δύο που με πήρανε. Απλά επειδή δεν διάβασαν σωστά την ανάρτηση και δεν περίμεναν να δουν το τι σημαίνει αύριο. Όλο αυτό το κακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλο αυτό το κακό για μια συνέχεια που θα έδινα στην κρατική ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ. Το φτύσιμο στους παπάδες δεν νομιμοποιείται, όπως είπες, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Όχι, να το πάρω πίσω, θα πω μέσα. Τι? Θεωρείται βλασφημία και θα συνεχίσει να τιμωρείται. Μπράβο. Και θα ήταν καλή ιδέα να τιμωρηθεί με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Γιατί όχι? Μην ξεχνάς ότι ο δικαστής πάνω από το κεφάλι του έχει μια θρησκευτική εικόνα. Τι έχει, τοποθέτηση προϊόντος? Το λες και έτσι. Κακό, δεν θα έπρεπε. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να καταγγείλω το Τσίπρα. Πήγε και βάζει ρεύμα, λέει, τώρα, λέει, στη Σύρο. Αυτά κάνει ο Παπαδόπουλος. Στο τελευταίο χωριό έβαζε ρεύμα, ρε. Τι είναι αυτά, ρε? Μην δούμε λίγο πρόοδο, μην δούμε λίγο εξέλιξη. Αμέσως, χούντα. Τι είναι αυτά, ρε, χούντα? Και καταρχήν να σου πω κάτι. Το πρώτο καλώδιο, λέει, θα πάει Σύρο Πάρο. Θα έχει κάνει πλακάκια με το Γιάννη Πάριο, να πούμε. Σκινούσα, δονούσα για εσάς τους εναλλακτικούς. Το ερώτημα είναι ποιος προμηθεύει το καλώδιο και ποιος θα κάνει τα έργα. Αυτό είναι το ερώτημα. Εκεί να σταθείς. Άσε τα υπόλοιπα τα εφετζίδικα. Ο Πομπολάς. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Ποιος πήρε το έργο? Αυτό είναι το θέμα και πώς το πήρε. Λοιπόν, φιλιά. Εμένα με ενόχλησε που δεν έβαλε πρώτα τη Μύκονο. Έβαλε πρώτα Πάρος, σκινούσα, δονούσα και τέτοια. Πρώτα έπρεπε να μπει το νησί το δικό μας. Μπορεί να ακούει Πάριο, δεν ξέρω. Θέλω να σου πω, μετά τα επεισόδια στην Τούμπα, ο Σαββίδης πήσε πούλησε την εταιρεία του, την καπνοβιομηχανία, για 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Σωστό ή λάθος? 1,6 νομίζω. Χειρότερα. Αυτά τα λεφτά μείναν Ελλάδα ή φύγαν εξωτερικό? Εννοείται Ελλάδα, θα επενδύσει, εδώ θα τα ρίξει. Τι νόμισες, αν είναι δυνατόν? Μα έχουμε επενδυτές, εδώ κάνουμε επενδύσεις. Τι νομίζεις, έτσι βγαίνουν τα γήπεδα? Ναι, ναι, αυτό. Εσύ αν ήσουν ο Σαββίδης, δηλαδή πού θα τα επένδυες τα λεφτά, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα να πιάσουν και τόπο. Χλωερό, αλλά τόπο. Να σου πω σε ποια άλλη χώρα μπορεί να μπαίνει στα γήπεδα και να βγάζει όπλο. Για πες μου. Στην Κολομβία, μάλλον. Θα μπορούσε, αλλά πέφτει πολύ μακριά. Είναι εκτός ευρωζώνης. Τι θέλουμε την ευρωζώνη? Αυτό που σκέφτομαι είναι, έχει να κάνει αυτό με την καινούρια καμπάνια του Sky που λέει γίνε και εσύ νονός. Φωτογραφίζει Σαββίδη. Είναι νονός. Δεν έχει ανάγκη. Και αυτά που έχει ο Sky με κάτι τράπεζες που κάνει. Τα φιλανθρωπικά και καλά. Αποστολή, να σου πω, επειδή το περσινό τραγουδάκι, να τραγουδήσω κι εγώ λίγο. Επειδή το περσινό τραγουδάκι ήταν το Άνοιξη είναι φως μου, αλλά φέτος η Άνοιξη δεν ήρθε. Μας πήδηξε, την πηδήξαμε. Λοιπόν, το καινούριο τραγουδάκι. ΣΥΡΙΖΑ λέγεται, ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε Άνοιξη δεν έχει. Α, ναι, λέει. Ε. Κατευθείαν στο καλοκαίρι. Ναι, αλλά το κατευθείαν στο επόμενο βήμα δεν σημαίνει κάτι καλό. Σημαίνει δεν προλάβαμε να επεξεργαστούμε το προηγούμενο. Αγάπη μου, να σου τραγουδήσω τώρα λίγο που είμαι σε τραγουδιστικό mood. Λοιπόν, σβάρανα θα πάρουμε τη γη κι όπου λαχαίνουμε γιορτή. Φτάνει μωρέ, θα ακούω τώρα και ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ να τραγουδάνε κιόλας, να πας στην υγειά μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, θα δείξει. Να πω κάτι σημαντικό και να κλείσω για να πάω κι άλλοι ακροατές. Βεβαίως. Ο Τσίπρας, ο Λεβέντης και η Μπαζιάννα που κλαίει είναι μέσα στην καρδιά μου. Τέλος. Αυτό μόνο. Και του είπα του πρέσβη, του είπα του Αμερικανού πρέσβη, είστε αχάριστοι. Πάντα σε όλους τους πολέμους ήμασταν παρόντες. Πάντα. Αυτό που λέμε ελεύθερος κόσμος το υπηρετήσαμε σχεδόν σαν ηλίθιοι Έλληνες. Και μου απάντησε, πού ξέραμε ότι έχει τέτοια μυαλά η Ελλάδα, θα σας είχαμε από πάντα. Και μου απάντησε, πού ξέραμε ότι έχει τέτοια μυαλά η Ελλάδα, θα σας είχαμε από πάντα.